پر ننګ د قران زنده باد شکل فدايان زنده باد د دین خادمان زنده باد شکل فدايان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکل فدايان زنده باد دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکلی فدایان زنده باد دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زنده باد ستری کارنامې لري لوړی مرتبې لري زهر کړلې ګل ځواني ور یې کړلې قرباني زهر کړلې ګل ځواني ور یې کړلې قرباني داس اتلان زنده باد شکلی فدایان زنده باد داس اتلان زنده باد شکلی فدایان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکلی فدایان زنده باد د دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکلی فدایان زنده باد د دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکلی فدایان زنده باد د دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زنده باد زی پتور غرونو کی ناس پسند کرنو کی غواړی دا الله رضا ترستا یا مشهدا غواړی دا الله رضا ترستا یا مشهدا خاست دین غازیان زنده باد شکلی فدایان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکلی فدایان زنده باد د دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکلی فدایان زنده باد د دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکلی فدایان زنده باد د دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زنده باد غواړی د قران دفاع هم د خوش ایمان دفاع دا مجاهدین دی تل ولر پر دین دی دا مجاهدین دی تل ولر پر دین دی د حق لارویان زنده باد شکلی فدایان زنده باد د حق لارویان زنده باد شکلی فدایان زنده باد پر ننګ د قران زنده باد شکلی فدایان زنده باد د دین خادمان زنده باد شکلی فدایان زندہ باد ورنگ دا قرآن زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد دا دین خادمان زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد ورنگ دا قرآن زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد دا دین خادمان زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد ہم پسرو اور ورزی ہم پر مرکز ورزی شکس بسال بیانو تا ورکڑی سرو وحشانو تا شکس بسال بیانو تا ورکڑی سرو وحشانو تا داس افغانان زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد داس افغانان زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد پرنگ دا قرآن زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد دا دین خادمان زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد زبا دا غربیان آخر زبا فرعونیان آخر یم پردیس مین شاعر یم پزڑ خوش من شاعر یم پردیس مین شاعر یم پزڑ خوش من شاعر داس شاعران زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد داس شاعران زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد پرنگ دا قرآن زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد دا دین خادمان زندہ باد شکلی فدایان زندہ باد ڈیرو قدر منو او محترمو اوریدون کو دا شیر فا آواز کی دا دیر قدر من ورو سید نصیب اللہ آغا اڑان دیسو اور سر ہمکار الخیرخوا اسٹوڈیو میزان چوک بلدیہ پلازا کوئٹہ